DH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj audycja z muzyką kosmiczną. To temat trudny, nie ukrywam, ale bardzo wdzięczny, chociaż też trochę niewdzięczny. O co chodzi? Chodzi o to, że ogrom muzyki, ogrom nagrań, z których można korzystać, jest no lekko przytłaczające. Oczywiście to też zaleta, no bo można wybierać, no tylko, że decyzje bywają trudne. Ostatecznie zdecydowałem się na podzielenie audycji na dwie części. W pierwszej będziemy słuchać muzyki bardziej rockowej, to oczywiście pojęcie dosyć umowne, a w drugiej trochę bliżej ambientu. No zobaczymy, jak to wszystko się uda. Także słowa dzisiaj bardzo mało, ale w kosmosie muzyka, do kosmosu muzyka chyba lepiej pasuje. No cóż, to za nami oczywiście Silver Machine i grupa Hawkwind, a teraz już powoli startujemy. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Oh, it's true. touch with my mind. I'm falling, falling way behind. I'm walking down a one-way street. I'm trying, trying to find my feet. I need it, babe. It makes me feel alright. I need it, babe. It makes me feel alright, alright, alright. I'm moving, but I'm going no place. I'm thinking, but my mind's in space. I'm hoping, hoping to find my aim. I'm aiming, but I don't take the blame. I need it, babe. Thank you. Thank you. Paul Weller, a wcześniej Spiritualized, Spaceman 3 i Pink Floyd. Teraz możemy nieco poluzować pasy, bo będzie znacznie spokojniej i nastrojowo. Maximum distance from the sun, 94,537,000 miles. Minimum distance from the sun, 91,377,000 miles. Mean distance from the sun, 92,957,200 miles. Mean orbital velocity, 66,000 miles per hour. Orbital eccentricity, 0.017. Obliquity of the ecliptic, 23 degrees, 27 minutes, 8.26 seconds. Length of the tropical year, equinox to equinox, 365.24 days. length of the sidereal year, fixed star to fixed star, 365.26 days. Length of the mean solar day, 24 hours, 3 minutes, 56.555 seconds in mean solar time. Length of the mean sidereal day, 23 hours, 56 minutes, 4.091 seconds in mean solar time. Mass, 6,600 million, million, million tons. Equatorial diameter, 7,927 miles. Polar diameter, 7,900 miles. Oblateness, 1/298. Density, 5.41. Mean surface gravitational acceleration of the rotating Earth, 32.174 feet per second per second. Escape velocity, 7 miles per second. Jeszcze raz przypomnę teraz już wszystkich artystów, których dzisiaj wysłuchaliśmy. Hawkwind, Spiritualized, Spaceman 3, Pink Floyd, Paul Weller, Vangelis, Aphex Twin, Flying Saucer Attack i Brian Eno. Jeśli tego rodzaju tematyka przypadła Państwu do gustu, to bardzo proszę się dzielić, na przykład na Facebooku audycji GH+, a chętnie wrócę do tego rodzaju klimatów. Jeśli chodzi o to, czego mogą się Państwo spodziewać w najbliższym czasie, to za tydzień nowości muzyki gitarowej. W kolejnych audycjach jeszcze różne inne nowości też czekają. Można się ich spodziewać. Black Sabbath też czeka na swoje 5 minut, bo warto. No i to właściwie tyle. No jeszcze ostatnim słowie powiem, że z premedytacją nie zagrałem Space Oddity Davida Bowie, dlatego że w ostatnich tygodniach ten utwór można, mam wrażenie, usłyszeć niemalże wszędzie. A Davida Bowie tak już było sporo w GH+, i jeszcze na pewno będzie. Na zakończenie raz jeszcze Brian Eno. A ja już Państwu serdecznie dziękuję za minioną godzinę. Grzegorz Hoffman. Dobranoc.